الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا صدق الله مولانا العلي العظيم محترم بزرگو رمضان مبارک کا آخری عشرہ 25واں روزہ اور رمضان کے جمعوں میں سے آخری جمعہ جب رمضان مبارک آیا موسم بھی ذرا سخت تھا اور ہم انسان کمزور مزاج واقع ہوئے ہیں انسان کو فکر ہوتی ہے کیسے ہوگا کیا ہوگا وہ مہینہ آیا اور چند دنوں کے بعد رخصت بھی ہو جائے گا کمانے والوں نے کمایا محروم رہنے والے محروم کے محروم رہ گئے جن لوگوں نے روزے رکھے عبادات کی خدا نہ خواستہ ان کے کارخانے بند نہیں ہو گئے ان کی بیویاں بیوے بیوہ اور بچے یتیم نہیں ہو گئے جس طرح اور لوگ بھی زندہ ہیں وہ بھی زندہ جن لوگوں نے کھا پی کر کے سو کر کے رمضان گزار دیا ان کا بھی گزر گیا اور جنہوں نے عبادات کر کے پڑھ لکھ کر مسائل سیکھ کر علماء سے تعلیم حاصل کر کے اپنی زندگی کے اندر تبدیلی کی ان کا رمضان بھی گزر رہا ہے اس مہینے کا پہلا عشرہ رحمت کا تھا دوسرا مغفرت کا تھا اور یہ تیسرا عشرہ جہنم سے چھٹکارے کا ہے رمضان مبارک کے تعلق سے فضائل کے سلسلے میں بہت سی باتیں آپ نے سنی اور ماشاءاللہ فضائل رمضان کے عنوان سے حضرت شیخ نے فضائل اعمال جو مجموعہ ہے ان کے رسائل کا اس میں باقاعدہ ایک باب رکھا ہے جو رمضان مبارک میں پڑھا جاتا ہے رمضان کے تعلق سے ایک آدھ مسائل زکوٰۃ کے ایک آدھ مسائل فطرے کا ایک آدھ مسئلہ اور اس کے بعد آج کا جمعہ یوم القدس کے طور پر پوری دنیا کے اندر منایا جاتا ہے اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی رمضان کا روزہ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودہ اے ایمان والو تمہارے ذمے روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پچھلی امتوں پر جو آسمانی کتابوں کو ماننے والی تھی جو انبیاء کرام کی تعلیمات کو ماننے والی تھی ان کے اوپر فرض کیے گئے تھے پچھلی آسمانی کتابیں بھی مٹ گئیں انبیاء کرام کی تعلیمات بھی مٹ گئیں اس لیے ان کے یہاں روزے کی اصل شکل محفوظ نہ رہ سکی ایک اعلان سماعت فرما لیں مسجد کے باہر گراؤنڈ کی طرف مسجد کی دیوار سے لگ کر گاڑیاں ہرگز نہ کھڑی کریں وہ گاڑیاں پیچھے کھڑی کریں دیواروں کے پاس مسجد کے پترے کے شٹ سے لگ کر دیوار جو ہے وہاں پر کوئی گاڑی ہرگز نہ کھڑی کریں گاڑیاں نکال کر سامنے کی دیوار کے پاس جا کر کھڑی کریں جگہ تنگ ہے مجمع بڑا آئے گا وہاں نمازی کھڑے ہوں گے اور پولیس کی سخت ہدایت ہے کہ جہاں آپ کے نمازی کھڑے ہوں وہاں کوئی گاڑی کھڑی نہ کی جائے اس لیے اس سے پہلے بم وغیرہ کے حادثات گاڑی کی بنیاد پر ہی ہوئے تھے ہم آپ کو بڑی محبت سے بڑی سنجیدگی سمجھا رہے ہیں اگر پولیس کی گاڑی راؤنڈ پر آئی تو وہ گاڑیاں اٹھا لی جائیں گی جو نمازیوں کے بیچ میں کھڑی ہوں گی پھر بعد میں آپ کچھ کہیے گا مت قرآن کہتا ہے تم سے پہلی امتوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا لعلکم تتقون تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو روزے سے تقویٰ کیسے پیدا ہوتا ہے یہ بات سمجھنے کی. عبادات کے اندر سب سے اہم عبادت نماز ہے. ایمان کے بعد سب سے بنیادی چیز نماز ہے. نماز کے بارے میں فرمایا گیا الصلاۃ عماد الدین, نماز دین کا بنیادی ستون ہے. فمن اقامہا فقد اقام الدین, جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا. ومن حدمہا فقد حدم الدین, اور جس نے نماز کو ڈھا دیا اس نے خیمے کے بنیادی کھمبے کو ڈھا دیا. روز قیامت حساب و کتاب میں سب سے پہلے نماز کا ہی سوال ہوگا, لیکن اخلاص میں اور تقویٰ پیدا کرنے کی کیفیت میں روزہ سب سے آگے ہے. روزہ نماز سے بھی آگے. کیوں؟ اس لیے کہ نماز دکھنے والی عبادت ہے اور روزہ نہ دکھنے والا عمل ہے. جب آپ نماز پڑھیں گے, نیت باندھیں گے, قیام کی حالت میں ہوں گے, رکوع کی حالت میں ہوں گے, سجدے کی حالت میں ہوں گے, نمازی کی نماز نظر آتی ہے. اسی بنیاد پر حکم ہے کہ نمازی کے آگے سے مت نکلو. نمازی دکھتا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے, حاجی دکھتا ہے کہ یہ حاجی ہے, احرام باندھے ہوئے ہیں. منا مزدلفہ عرفات میں آپ کو ملے گا, کنکریاں مارتا ہوا ملے گا, طواف زیارت کرتا ہوا ملے گا, حاجی کا حاجی ہونا سمجھ میں آتا ہے. زکات دینے والے کا عمل سمجھ میں آتا ہے, جہاد کرنے والے کا عمل سمجھ میں آتا ہے. روزہ ایک ایسا عمل ہے جو کچھ چیزوں کے کرنے کا نہیں نہ کرنے کا نام ہے. کھانا نہیں کھانا, پانی نہیں پینا, اپنی بیوی کے ساتھ جائز خواہش نہیں پوری کرنا, روزہ ترک کا نام ہے. سراپا اخلاص ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ دنیا کی دیگر مخلوقات اور انسان میں بنیادی فرق یہ ہے, جب دوسری مخلوق کا پیٹ بھرا ہوتا ہے تو اس کو شرارت نہیں سوچتی. کوئی مخلوق, حملہ آور چیتا, شیر, بھیڑیا, جب اس کا پیٹ بھرا ہوگا تو وہ آپ کو پلٹ کر نہیں دیکھے گا. اور انسان کا مزاج یہ ہے کہ جب انسان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے تو اس کو ہری ہری سوچتی ہے. اس لیے اس کا پیٹ خالی کرایا گیا ہے تاکہ اللہ کی طرف متوجہ ہو. جب پیٹ خالی ہوتا ہے تو اس کا رشتہ اللہ سے جڑتا ہے. ان دو وجوہات سے روزہ ترک عمل کا نام ہے اور روزہ نفس کی خواہش کے مارنے کا نام ہے. جب یہ عمل کیا جاتا ہے تو تقوی کی وہ کیفیت جو ہماری معصیت کی بنیاد پر, گمراہیوں کی بنیاد پر, دل سیاہ ہونے کی بنیاد پر مردہ ہو چکی ہوتی ہے وہ دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے. اس کو قرآن نے کہا لعلکم تتقون. اور رمضان مبارک میں یہ کیفیت صاف سمجھ میں آتی ہے. وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جن کو کچھ پتہ نہیں کہ روزہ کیا ہوتا ہے, لیکن گھر والوں کو دیکھ کر وہ بھی ضد کرتے ہیں کہ امی میں بھی روزہ رہوں گا. چلو ایک آدھ رکھا دیے گئے, نہیں میں بھی پورے رکھوں گا. اب گھر والے پریشان رہتے ہیں کہ معصوم بچہ ہے, برداشت کرنے کے لائق نہیں ہے, اس کو اسکول جانا ہے. جا کر محلے میں کھیلے گا, پیاس کی شدت محسوس ہوگی تو مسئلہ بگڑ سکتا ہے. تو شہری میں بعض گھروں میں تو کہتے ہیں لائٹ مت جلاؤ ورنہ جگ جائے گا, برتن زور سے رکھو اٹھاؤ مت ورنہ جگ جائے گا. اگر بچہ جگ گیا تو ضد کر کے سہری کھا لے گا اور ضد کر کے روزہ رکھے گا. آپ دیکھیے بچوں کی مخلوق بڑی عجیب ہوتی ہے. گھر کے اندر آئے, فریج کھولا, سامان نکالا, کھا لیا. کوئی چیز آئی انہوں پہلے کھا لیا. دسترخوان پر پھل لا کے رکھا گیا اور پہلے شروع ہو جاتے بچے. لیکن رمضان مبارک میں عصر کے بعد جب افطاری لگائی جاتی ہے تو بچے افطاری میں ہاتھ نہیں مارتے, وہ انتظار کرتے ہیں, وہ ٹائم دیکھتے رہتے ہیں. 7:21 ہوا, 20 منٹ ہوا, کچھ بچے باہر نکل کر بتی جلنے کا انتظار کرتے ہیں, لائٹ جل گئی, لائٹ جل گئی. یہ فرق کیوں ہے؟ عام انسان کے مزاج میں نیکی کی طرف رغبت بڑھ جاتی ہے. رمضان مبارک میں ٹوپی والوں کے رومال والوں کے کاروبار بہت چلتے ہیں، ہر شخص ٹوپی خریدتا ہے، بھلے سے وہ عید کی نماز کے بعد پھر گم ہو جاتی ہے، پھر اگلی رمضان دیکھیں گے. ہر شخص کو قرآن پاک کی تلاوت کا شوق ہوتا ہے، ہر شخص کو نیکی کا شوق ہوتا ہے. کیوں؟ زندگیوں کے اندر تقوی کی مردہ کیفیت دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے، اور خداوند قدوس بھی چاہتے ہیں کہ بندے نیکی میں لگیں اور نیکی کمائیں. نیکی کا بھاؤ اونچا کر دیا گیا، نفل کا ثواب فرض کے برابر، ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر، سرکش شیاطین قید کر دیے گئے، رحمتوں کی ہوائیں چلا دی گئی، پورا ماحول تقوی اور طہارت کا بن جاتا ہے. اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد دینے والا اوپر سے دے رہا ہے، لینے والے کے پاس برتن ہی نہیں، لوں کہاں؟ یا برتن تو ہے لیکن گندا ہے، لیا اور اندر گندگی شامل تھی، کسی کام کا نہیں، یا لیا اور نیچے ہول تھا نکل گیا، یا اس کا برتن الٹا رکھا ہوا ہے. رحمتیں آسمان سے برس رہی ہیں، لینے والوں کی اپنی اپنی کیفیت پر مسئلہ منحصر ہے. جس طریقے سے آسمان سے پانی برسا، ہر طرف سیلاب آ گیا، اور چھت میں آپ کی ایک بالٹی نہیں بھری، ایک گلاس نہیں بھرا، کیا ہوا؟ غلطی سے الٹا رکھا تھا، رکھا رہے تو پھر، یا آپ نے بالٹی اوپر رکھی، پانی بھر جائے گا، آسمان کا ڈائریکٹ پانی، فلٹر پانی ہوتا ہے وہ، جب بارش ختم ہوئی دیکھنے گئے تو اس کے اندر تو نیچے مینگنیا پڑی ہوئی تھی. وہی حال ہمارا ہے، ہم کو اولاً تو کچھ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، اور اگر تھوڑا بہت کیا گیا تو برتن گندا ہے یا نیچے اس میں سوراخ ہے. رمضان بھر کی عبادتوں کو ہم چاند رات میں بازار میں جا کر فروخت کراتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شب قدر جو ہزاروں مہینوں سے افضل پچھلی امتوں کو نہیں دی گئی، امت محمدیہ کو دی گئی، وہ آخر عشرے کی تاک راتوں میں سے کسی ایک رات میں وہ ہوتی ہے. 21, 23, 25, 27, 29. اسی کے ساتھ ساتھ جب چاند نکلتا ہے، جب عید کا چاند نکلتا ہے، تو چاند نکلنے سے لے کر عید کی نماز پڑھنے تک روزے داروں کے انعامات تقسیم ہوتے ہیں. اس رات کو لیلت الجائزہ کہتے ہیں، جس رات میں یا تو ہم بازار میں جا کر چپل کا کلر ملا رہے ہوتے ہیں، چوڑی کا کلر ملا رہے ہوتے ہیں، دوپٹے کا کلر ملا رہے ہوتے ہیں، کسی کا انٹر لاک مکمل نہیں، کسی کا اوور لاک مکمل نہیں، کسی کا پیکو مکمل نہیں ہے، ساری امت بازار میں ہے، نہ مغرب کی نماز کی فکر، نہ عشاء کی نماز کی فکر، نہ فجر کی نماز کی فکر. یہ مہینے بھر کی ساری نیکیاں برباد نہیں کرنا تو اور کیا ہے. صاحب چپل کی دکان میں آئے اپنی بچی کو لے کر، چپل نکلوائی، ناپی، بالکل فٹ، ایک دم درست، پسند. کہنے لگے دوسرا کلر دکھاؤ. دکاندار دوسرا کلر دکھا دیا. وہ تھوڑا سا ایسی دھاریوں والا ہوگا کیا، وہ ایسا ہوگا کیا؟ ارے اس نے کہا آپ کو چپل لینا، تماشا کرنے بیٹھے ہو، چپل پیر میں برابر آ گئی، آپ لے لیجیے. کہنے لگے نہیں، وہ دوپٹے میں ایسی دھاریاں ہیں، گھر والی کا فون آیا ہے، چپل میں ویسی ہی دھاری ہونی چاہیے. گاہ میں آتے ہیں، یہاں تو بہت غنیمت ہے. کہتے ہیں کہتے ہیں تھوڑا آپ کو احساس ہو گیا ہے. عیدگاہ میں آتے ہیں، بچوں کو کھلونا دلا کے لے کے آتے ہیں، بچے کے ہاتھ میں غبارہ ہے، کھلونا ہے، بچہ آپ کی گود میں ہے، صفے درست کی جا رہی ہے، بچہ کہاں جائے گا؟ بڑوں کے پیچھے بچے کو آپ کھڑا کریں، نماز مکروہ ہوتی ہے، پیچھے کھڑا کریں، ایک دو بچے تو نہیں ہے، کئی سو بچے ہیں. نماز کے بعد بچہ چلائے گا، ابو ابو ابا چلائیں گے، میرا بچہ ابو. تو عیدگاہ کو اور جامع مسجد کو کبڈی کا میدان مت بناؤ. یہ سارے تماشے ہو رہے ہیں. عید کے دن آدمی کے پاس جو کپڑا اچھا ہو اس کو صاف ستھرا کر کے پہن لے. قرآن و حدیث میں کہیں نہیں ایک کپڑا نیا ہونا چاہیے. تمہارے پاس جو اچھا کپڑا ہو, البسوا احسن الثياب عندكم, تمہارے پاس جو اچھا کپڑا ہو وہ پہن لو, خوشبو لگا لو. اس لیے کہ بڑے مجمع میں جا رہے ہو, تمہارے بدن سے پسینے کی بدبو آتی ہو تو بغل والے کو تکلیف ہوگی. اس لیے جمعہ کے اندر بھی غسل مستحب قرار دیا گیا اور عیدین کے اندر بھی غسل مستحب قرار دیا گیا. کسی بھی بڑے مجمع میں جب جاؤ تو اغل بغل والوں کا خیال رکھو. بات آئی تو ایک بات عرض کر دوں, گھر کے تھوڑی تیتی ہے لیکن سن لیجئے کام آئے. ایمان والے کو حکم ہے کہ اپنے دانت صاف رکھو, مسواک کرو وضو کرتے وقت, ورنہ کم از کم صبح اٹھو دانت صاف کرو, چاہے مسواک سے چاہے منجن سے چاہے ٹوتھ پیسٹ سے, اور سوتے وقت دانت صاف کر کے سو. گٹکا دبا کر سونے کی بیماری بند کرو. منہ کی تمام بیماریوں حتیٰ کی کینسر تک کی وجہ یہ ہے, منہ صاف رکھو. مسجد میں آؤ تمہارا منہ صاف ہونا چاہیے, منہ سے بدبو نہیں آنی چاہیے. کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو کر کھانا کھانے بیٹھو تاکہ ہاتھ میں گندگی نہ ہو. اب ہم کسی کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے, ہاتھ بھی گندا ہے, منہ سے بدبو آ رہی ہے, سامنے والے کراہت نہیں ہوگی؟ کراہت ہوگی. ہماری بنیاد پر دوسرے کو تکلیف ہو اچھی چیز نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر کثرت سے مسواک کیا کرتے تھے کہ عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کے مسوڑے گھس جایا کرتے تھے, اور آپ کو اس چیز سے سخت نفرت تھی کہ آپ کے بدن سے یا آپ کے منہ سے کسی قسم کی بدبو کسی کو محسوس ہو. اب مسئلہ سنیے, حدیث شریف میں آیا ہے کہ مومن کا جھوٹا شفا ہے, یعنی مومن نے کوئی چیز کھائی بچ گئی, کھانا ہے پانی ہے, اس میں شفا ہے. کس کے لیے؟ دوسرا آدمی اگر خوشی سے استعمال کرنا چاہتا ہو تو میں اس کو مار کے استعمال نہ کراؤں, دونوں فرق ہے. اگر میں کسی مومن بھائی کا جھوٹا استعمال کرتا ہوں تو میرے لیے شفا ہے, اگر میری طبیعت گوارا کرتی ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اپنا جھوٹا آپ کو پلاؤں چاہے آپ کو کراہت ہوتی ہو نا. اور اگر چند لوگ ساتھ میں کھا رہے ہیں تو کھاتے وقت اس کا خیال رکھا جائے, ایسا نہ ہو کہ نیو لیا اور نیو پھینکا اور نیو لیا اور نیو پھینکا, پھٹافٹ آدھا منہ میں آدھا پلیٹ میں. خدا کے واسطے اس ایزا سے اپنے بھائیوں کو بچائیے, اپنے سامنے سے کھائیے, لقمہ ایسا اٹھائیے کم سے کم گرے, اور پلٹ کر ہاتھ بار بار مت جھاڑیے. یہ تمام چیزیں ایزائے مسلم میں شامل ہیں. اسی ایزا سے بچانے کے لیے بڑے مجموعوں کے اندر غسل کو ضروری قرار دیا گیا اور باعث ثواب قرار دیا گیا کہ جاؤ نہا کراؤ. جمعہ کی نماز پڑھنے آئے ہو, عید کی نماز پڑھنے آئے ہو, جو کپڑا آپ کے پاس اچھا ہے اس کو پہن کر آپ آ جائیے, نیا کپڑا ہونا ضروری نہیں ہے. یہ ساری باتیں علماء بتلا بتلا کر تھک گئے, امت ہے کہ سننے اور ماننے کو تیار نہیں. وہی رفتار میں ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی, اور پوری دنیا کے سارے مسلمانوں کا تقریباً یہی حال ہے. اس آخری عشرے میں تاک راتوں کو حاصل کرنے کا بہترین اور آسان ذریعہ ہے اعتکاف. خوش قسمت ہے, مبارکباد کے مستحق ہیں وہ بندے اور بندیاں جنہوں نے اس مصروف زندگی میں اپنے اوقات فارغ کر کے اپنے آپ کو اللہ کے در پہ لا کے ڈال دیا, اس یقین کے ساتھ کہ اب تو خدا سے مغفرت کرا کے ہی جائیں گے. معتکفین سے دعا کی درخواست کرنی چاہیے, معتکفین کی خدمت کرنی چاہیے, معتکفین کو آرام پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے, معتکفین کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. ہم سے کم بہتری ہے. اللہ تبارک و تعالی سارے معتکفین کے اعتکاف کو قبول فرمائے اور ہم سب کو ان کی دعاؤں میں حصہ عطا فرمائے. بہترین پاکیزہ عمل ہے. 29 تاریخ کو جس دن چاند ہونے کا امکان ہوتا ہے معتکفین بہت بے قرار رہتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس وقت کو غنیمت جانیے، جب تک چاند کا اعلان نہیں ہوا آدھا ایک گھنٹہ آپ کو جو مل گیا آدھا ایک پارا آپ تلاوت کر لیجیے. اگر چاند ہو ہی گیا تو سیدھی بات ہے کہ مسجد میں بھی اعلان ہوگا اور عشاء کی نماز میں اعلان ہوگا. آپ 10 دن تو بیٹھے اور آدھے گھنٹے کے لیے سارے معتکفین گیٹ پہ کھڑے رہتے ہیں، اچھی بات نہیں. پورے اطمینان کے ساتھ، پورے وقار کے ساتھ جو تھوڑا سا وقت بچا اس کی بھی قدر کر لیجئے. ایک ایک لمحہ آپ کے لیے بہت قیمتی ہے. رمضان مبارک کا آخری دن جب چاند نکلتا ہے اس وقت سے لے کر صبح صادق تک، جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، اس کو صبح صادق کہتے ہیں. یہ وقت ہے فطرے کے واجب ہونے کا. جو لوگ خوشحال ہیں یعنی انتہائی غربت سے اوپر زندگی گزار رہے ہیں، ایک تو ہوتا ہے زکوٰۃ کا نصاب، زکوٰۃ کا نصاب ذرا اونچا ہو، سال بھر وہ پیسہ ہو، مال نامی ہو، اولاد اور ہو، سونا چاندی ہو، کیش پیسہ ہو، تجارت کا سامان ہو، زکوٰۃ میں وہ چیزیں پکڑی جاتی ہیں. فطرے میں ہماری ضرورت سے زائد سامان گھر کے اندر موجود ہے اس کی بھی قیمت پکڑی جائے گی. فریج ہے، کولر ہے، کباڑ ہے، موٹر سائیکل ہے، زائد کپڑے ہیں، موبائل ہے. جو آدمی اس حیثیت کا ہے کہ ضرورت کی تمام چیزیں اس کے پاس موجود ہیں اس کو فطرہ نکالنا ہے. اور فطرے کے اندر ایک طرف تو شریعت کا حکم ہے اور ایک طرف روزوں کی کمی کوتاہی کا صدقہ اور کفارہ ہے. فطرے کی حیثیت روزے کے کمی کی تلافی کی ہے، اسی لیے ماشاءاللہ سب لوگ نکالتے ہیں. آدمی کو اپنی جانب سے، اپنے چھوٹے بچوں کی جانب سے، اور جو لوگ اس کی فیملی میں اس کے انڈر میں رہ رہے ہیں، بچے ہیں ساتھ میں رہ رہے ہیں، چھوٹے بھائی ہیں ساتھ میں رہ رہے ہیں، جن کا خرچہ وہ برداشت کرتا ہے، ان سب کی جانب سے آدمی فطرہ نکالے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک سا جو، کھجور یا کشمش، کشمش کے بارے میں بعض لوگوں کی رائے آدھے سا، اور گیہوں نصف سا آدھا سا. سا پرانے زمانے کا وزن تقریباً 3.5 کلو کا ہوتا ہے، 3.5 سیر کا. آج کے نئے وزن کے اعتبار سے 1 کلو 633 گرام گیہوں، یہ نصف سا ہوا اور اس کا ڈبل ایک سا ہوا. گیہوں آپ کہاں ڈھونڈتے رہیں گے، الگ الگ کہاں بانٹتے رہیں گے، اس لیے علماء کرام ایک رقم بتلا دیتے ہیں، اتنی رقم. مثلاً 50 روپیہ آپ کو اس سال فی کس پر ہیڈ فطرے کی نکالنا ہے. آپ اس کو اپنے خاندان والوں کو دیں، اپنے گاؤں ملک والوں کو دیں، کسی پریشان حال کو دیں یا اداروں کو دیں، وہ سب درست ہے. کی نماز پڑھنے جب آئے آدمی تو غریبوں کا خیال کرتا ہوا ہے، پریشان حال لوگوں کا خیال کرتا ہوا ہے، یہ فطرہ اسی مقصد کے لیے. اگر آپ کسی کو پرائیویٹ طور پر دے رہے ہیں تو بہتر ہے کہ 2-3 دن پہلے ہی آپ پہنچا دیں تاکہ وہ بھی اپنے گھر کے بال بچوں کے سامان کا انتظام کر سکے اور ہمارے ساتھ خوشی میں شامل ہو سکے. زکوٰۃ جن لوگوں کو خداوند قدوس نے صاحب حیثیت بنایا ہے، مالدار بنایا ہے، وہ اپنے مال میں سے 2.5% زکوٰۃ نکالیں حساب کر کے. عام طور پر لوگ چندہ دیتے ہیں، زکوٰۃ نہیں نکالتے. زکوٰۃ کے نام پر لوگ چندہ دیتے ہیں، زکوٰۃ نہیں نکالتے. زکوٰۃ نکالنا چاہیے، حساب پورا کرنا چاہیے. ابھی پیسے کم ہو تو بعد میں نکال دیں. بھائی مسجد کی جھولی والے، آپ کا کام آج نہیں ہے، آج جھولی پوری ایک گھومیں گے، وہ محلے کے بچے پوری جھولی گھمائیں گے، ہم جب کہیں گے تب آپ ان کے ساتھ شامل جائیے گا. محلے کے بچے اپنے طور پر تیار رہیں، 1:15 بجے میں ان کو آواز دوں گا، وہ کھڑے ہوں گے، اور بڑی مقدار میں تیاری کریں تاکہ کم ٹائم میں کام ہو جائے. ایک بار درود شریف پڑھ لیں. اللہ وسلم. زکات حساب کر کے نکالنا چاہیے. آپ جب بھی حساب کریں, عام طور پر رمضان میں لوگ حساب کرتے, حساب کر لیجئے, کچھ پیسہ ابھی نکال دیجئے, کچھ آپ بعد میں نکال دیجئے. زکات آپ نکالتے رہیے, منع نہیں ہے. رمضان میں تمام پیسہ خرچ ہو جائے ضروری نہیں ہے, مستحقین تک پہنچا کر دیجئے اور جو مستحق ہے اس کو دیجئے. غیر مستحقین کو زکات دیں گے اور اس میں اگر آپ کی لاپرواہی کا دخل ہے تو زکات ادا نہیں ہوگی. یہ روڈ پر ٹہل کر مانگنے والے, اس میں سے اچھی خاصی مقدار غیر مسلموں کی ہوتی ہے, وہ پیسہ آپ کا ادا نہیں ہوا. پھر جو مسلمان بچتے ہیں اس میں سے کم 70-75% غیر روزے دار ہیں, جو پانی پی پی کر گالیاں بک بک کے جھگڑا کر کے نچا کر کر کے زکاتے مانگ رہے ہیں اور آپ دے رہے ہیں. اس میں سے اکثر زکات کے مستحق نہیں ہیں, وہ مالدار ہیں, ان کے پاس کیش پیسہ ہے, پراپرٹیاں ہیں, آپ ان کو زکات دے رہے ہیں. کیوں؟ آپ کے آفس تک چل کے وہ آ گئے اور آپ کو اس کی توفیق نہیں ہے کہ آپ یہ معلوم کریں کہ بھائی مستحق کون ہے. ان کو چھوڑیے, یہ روڈ پر مانگنے والوں کو چھوڑیے, مستحق بھی کوئی ہے. قرآن نے کہا تعرفہم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا, وہ شریف عزت دار لوگ, وہ شریف خواتین جو گھروں کے اندر رہ کر فاقہ کرنا گوارا کر لیتی ہیں, بازار میں روڈ پر آ کر ہاتھ پھیلانا گوارا نہیں کرتی, ان تک کوئی پہنچنے والا نہیں ہے. وہ شریف جو بیماری کی بنیاد پر, غربت کی بنیاد پر اپنے گھروں میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر ان کی جان جا رہی ہے, ان تک پہنچنے کی کسی کو توفیق نہیں ہے. اپنا پیسہ برباد مت کیجیے. آپ کی لاپرواہی کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ مسلم قوم بھکاری بن گئی. اسلام نے سب سے زیادہ سوال کی مذمت کی تھی, محنت کر کے کمانے کا حکم دیا تھا, اور سب سے زیادہ بھک مری قوم مسلمان, اور سب سے زیادہ بھک منگی قوم مسلمان. کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ ہماری لاپرواہی کا دخل ہے. جو ادارے, جو تنظیمیں واقعتاً صحیح کام کر رہے ہیں, مستحق ہیں, وہ پیسہ بچا کر پڑھا کر ان کو دیجئے. اور ایک بات میں اور کہا کرتا ہوں, سمجھ میں کم آتی ہے لیکن سن لیجئے, کہنا ہمارا کام ہے. آپ کو 1,00,000 روپیہ بانٹنا ہے تو آپ 1,00,000 روپیہ 100 لوگوں کو دیجئے, 50 لوگوں کو دیجئے, 1,000-2,000 کر کے بانٹ دیجئے. دوسرا آدمی دوسرے 100 کو دے گا, تیسرا آدمی کسی اور 100 کو دے گا, کام سمٹے گا. آپ کا بھی, لینے والوں کا. ہم کیا کرتے ہیں, 100-100 روپیہ, 50-50 روپیہ, 20-20 روپیہ. لینے والے بھی پریشان, دینے والے بھی پریشان. بیچارے جو دور دراز کے مدرسے والے آتے ہیں, ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟ چندے ان کے کتنے, 100 روپیہ 200 روپیہ. برسات میں, کیچڑ میں, پانی میں, دھوپ میں بھٹکتے ہوئے ایڈریس پوچھتے پوچھتے آپ کے آفس پہنچے. عام طور پر تو آپ نے کہہ دیا کہ میرا یہ وقت نہیں ہے, اس وقت میرا موڈ نہیں ہے, جیب میں پیسہ نہیں ہے, کباڑ کی چابی نہیں ہے, کہہ دیا. وہ بیچارہ پردیسی مسافر زبان سے کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن دل کی ہائے سے کون روکے گا؟ کسی کی ہائے نکلی تو یاد رکھنا, پھر پوچھتے پھرو گے, بولے صاحب پتہ نہیں کیا ہو گیا, پروردگار مجھ سے کیوں ناراض ہو گیا, جس کام میں ہاتھ لگاتا ہوں صرف نقصان ہوتا ہے, سونے میں ہاتھ لگاتا ہوں مٹی ہو جاتی ہے, بیوی سیدھے منہ بات کرنے کو تیار نہیں, لڑکا سننے کو تیار نہیں. اپنے کارناموں پہ غور کرو پہلے. جو زکات دینی ہے اور جن لوگوں کو دینی ہے, پہلے طے, آپ کا ریکارڈ موجود ہے, یا تو آپ اپنا ریکارڈ ملا کے چندہ دیتے ہیں یا پاوتیاں دیکھ کر دیتے ہیں, کہیں نہ کہیں طے ہے کہ فلانے کو دینا ہے فلانے کو نہیں دینا ہے. جن کو دینا ہے ان کو کیوں دوڑا رہے ہو؟ بہت لگتا ہے لوگوں کو, کہنا ہماری ذمہ داری ہے. اس رمضان کے مہینے میں اللہ کے ایسے ایسے نیک بندے ہمارے شہر میں آتے ہیں, ہم سال بھر سر پٹک دیں گے, ان کی زیارت نصیب نہیں ہوگی. ایک ادارے میں اگر 10 لوگ نکلے ہیں تو کیا 10 کے 10 فاسق و فاجر ہیں؟ 10 کے 10 گنہگار ہیں؟ ان میں کوئی اللہ کا نیک بندہ ایسا بھی ہوگا جس کے پیروں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہوں گے. وہ ادارے کا ایک نظام ہے, اس لیے چل کر آپ کے بیچ میں وہ آ رہے ہیں. آپ کو برا لگے دو روٹی زائد کھائیے کہ مجھے معلوم ہے گالیاں سننے کو ملتی بہت بولتا ہے. ہمارا کام کہنا ہے برباد ہو جاؤ گے, کاروبار چوپٹ ہو جائے گا. جس کو دینا ہے محبت کے ساتھ دو, خوشی کے ساتھ دو, احترام کے ساتھ دو, آنے والوں کو ذلیل اور حقیر مت سمجھو. یہ ادارے یہ امت کی آبرو ہے. جس دن یہ ادارے نہیں رہیں گے تب امت کو سمجھ میں آئے. زکات مستحق کو دیجیے, ضرورت مندے کو دیجیے, تحقیق کر کے دیجیے. چلیے یہ سال نکل گیا, آئندہ خیال رکھیے گا. اور میں تو لوگوں سے کہا کرتا ہوں اپنی رسیدوں میں چھٹنی کیجیے, انکوائری کر کے صحیح غلط کا فیصلہ کیجیے. کیسے کریں گے آپ؟ کسی ذمہ دار عالم سے آپ ٹائم لے لیجیے, ان کو اپنے آفس میں آپ بلا لیجیے, رمضان کے بعد, عید کے بعد, بقرعید کے بعد, محرم, سفر, جب آپ کو موقع ہو کہ مولانا یہ رسیدیں ہیں میری, ذرا ان کو آپ دیکھیے, ان میں کون کون سے اداروں کو آپ پہچانتے ہیں معتبر ہیں. بتلائیں گے آپ کو فلاں ادارہ بہت بڑا ہے, ماشاء اللہ اتنے بچے ہیں, یہ کام ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے. جن اداروں کے بارے میں طے ہو جائے بڑے ادارے ہیں, صحیح کام کر رہے ہیں, ایک نمبر کا اس پہ نشان لگا دیں. کچھ کے بارے میں وہ کہیں گے ہم کو نہیں معلوم, پتہ نہیں صحیح یا غلط ہے, ان کو الگ رکھیے. پھر کسی کو بلا لیجیے, دو تین لوگوں کو آپ دکھائیں گے تو 80-90% آپ کی رسیدوں میں یہ طے ہو جائے گا کون ادارے بہت معتبر ہیں, بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, اور کون ایسا ہے کہ ہاں وہ بھی کام کر رہے ہیں. کچھ رسیدیں ایسی نکلیں گی جو 100% غلط, ڈبلیکیٹ. ہر بھلے کام کے اندر برائی شامل ہے. لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں وہاں پاکٹ مارتے ہیں, نماز پڑھنے یہاں آتے چپل چوری کرتے ہیں, اس کا کیا کریں گے؟ اس کا کوئی علاج کبھی نہیں تھا. جب یہ تحقیق ہو گئی تو آپ گریڈ طے کر لیں, جو ادارے اچھے ہیں ان کو بڑھا دیں. ہاں چالو کی, ہاں جو ہی لگے. اچھا بائک ہٹا نہیں رہے, پولیس گاڑی بلوا کے اٹھوائی دیجیے, ویسے نہیں مانے. جو گاڑیاں اٹھ جائیں گی پولیس چوکیاں چلی جائیں گی, بعد میں رونے مت آئیے گا. بغیر پیپر چیک کیے گاڑی پولیس دے گی نہیں. دو تین مرتبہ اعلان کیا گیا, اپنی گاڑیاں باہر سے اٹھا لیجیے. اگر پولیس کی گاڑی راؤنڈ پہ آئی اور ہم نے اشارہ کر دیا تو وہ گاڑی اٹھ جائے گی. پھر اس گاڑی کے مالک کا سارا سات بارہ چیک ہوگا, پیپر کلیئر ہے کہ نہیں, انشورنس کلیئر ہے کہ نہیں, پی او سی کلیئر ہے کہ نہیں, ایڈریس برابر, سب چیک ہوگا, تب چلائیے گا مت بعد میں. زکات مستحق کو دی جائے, اس پر بہت گفتگو ماشاءاللہ ہو چکی, اور آگے بڑھیے. آج رمضان مبارک کا آخری جمعہ ہے, یوم القدس کے طور پر پوری دنیا کے اندر منایا جاتا ہے. بیچارے مسلمانوں کو اتنا ہی معلوم ہے کہ وہ جہاں مسجد اقصیٰ ہے اس علاقے پر یہودیوں کا قبضہ ہے اور وہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم زیادتی کر رہے ہیں. جو آپ پڑھتے ہیں اخبارات, غزہ کی ناکہ بندی, ان تک غذا نہیں پہنچنے دیتے, صاف پانی نہیں پہنچنے دیتے, ان کے لوگوں کو باہر نکل کر محنت مزدوری نہیں کرنے دیتے, وغیرہ وغیرہ. اصل میں یہ حقیقت کیا ہے؟ عالمی پیمانے پر ہوا کیا اور ہو کیا رہا ہے؟ اس پر میں نے اس سے پہلے بھی ایک آدھ مرتبہ گفتگو کی تھی, اختصار کے ساتھ عرض کروں گا. دنیا کے اندر آسمانی مذاہب کو ماننے والی تین قومیں اس وقت موجود ہیں, یہود, نصارہ اور ہم مسلمان. یہودی موسیٰ علیہ السلام کی امت ہیں, کرسچن عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہیں, اور امت محمدیہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. باقی لوگ کہتے ہیں لیکن کوئی ثبوت نہیں. ہندوستان کے ہندو بھائی کہتے ہیں ہم بھی کسی نبی کی بھٹکی ہوئی امت ہے, کس کی ہے پتہ نہیں. ہماری بھی کتابیں کہیں نہ کہیں آسمانی تعلیمات سے جڑی ہوئی ہیں. کس کی کتاب ہے بھائی؟ کون سی کتاب تھی وہ؟ پتہ نہیں. بچے یہ تین. اور دنیا کے اندر انہی تین کے بیچ میں تہذیب کا ٹکراؤ ہے، نظریے کی برتری کا ٹکراؤ ہے، اور دنیا پر حکومت کرنے کے نظام کے بارے میں ٹکراؤ ہے. عیسائی کہتے ہیں پورے عالم پہ ہم حکومت کریں گے، یہودی کہتے ہیں پورے عالم پہ ہم حکومت کریں گے، اور اسلام تو کر ہی چکا ہے. دنیا میں اسلام کے آنے سے پہلے بڑا مذہب عیسائی تھا، عیسائیت. کیوں؟ عیسائیت کے اندر نرمی ہے، عبادات ہیں، مجاہدے ہیں، اور یہودیت کے اندر سازشیں. یہودی قوم سازشی قوم ہوتی ہے اور عیسائی قوم مجاہدے والی قوم ہے. اسلام کے آنے کے بعد بہت بڑے علاقے عیسائیوں کے اسلام میں داخل ہوئے، اور کچھ یہودی، چند یہودی اسلام میں داخل ہوئے. باقی عام طور پر یہودیوں نے نہ اسلام کو پسند کیا اور نہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کیا. آپ کے خلاف سازشیں کرتے رہے، آپ کو زہر دیا گیا، آپ کے اوپر حملے کیے گئے، اور اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے خلفائے راشدین کے زمانے میں آدھی دنیا میں اسلام پھیل گیا، اور یہودی ان کا پوری دنیا میں کہیں کوئی مستقل اسٹیٹ، کوئی ان کی حکومت نہیں تھی، مارے مارے پھرتے تھے. دوسری عالمی جنگ جس میں ترکی کو شکست ہوئی، اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر اس وقت کئی کام کیے تھے. میں اشارے کر رہا ہوں، تاریخ کے حوالوں کے ساتھ آپ مطالعہ کریں گے، حقائق کھلیں گے. یہ عرب جو متحد تھے اور ترکی حکومت کے زیر نگرانی تھے، حرمین شریفین کی خدمت ترکی حکومت کرتی تھی، اور دنیا میں مسلمانوں کا سب سے بڑا اسٹیٹ ترکی حکومت تھی. دوسری جنگ کے بعد ترکی کو شکست ہوئی، امریکہ اور برطانیہ نے پہلا کام تو یہ کیا کہ عرب کو ورگلایا ترکی کے خلاف، اور ان کے اندر الگ الگ لوگوں کو الگ الگ علاقوں کی حکومت کرنے کا شوق پیدا کیا. تم اس علاقے کے بادشاہ بن جاؤ، تم اس علاقے کے بادشاہ بن جاؤ، تم اس علاقے کے، اس کا تیا پاچا کر دیا گیا، عربستان کے ٹکڑے کر دیے گئے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جہاں پر فلسطین واقع ہے، یہ فلسطین انبیاء کرام کی آرامگاہ ہے، تقریباً 200 انبیاء کرام کی قبریں ہیں وہاں پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ آئے ہیں، تقریباً 16 مہینے تک ہمارا قبلہ مسجد اقصی تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر میں پہلی منزل مسجد اقصی تھی، اور وہ علاقہ 95% کان کھول کر سنے پڑھے لکھے لوگ، 95% عرب مسلمانوں کا ایریا تھا. وہاں تو یہود دال میں نمک کے برابر بھی نہیں تھے، لیکن جو امت کا مزاج ہے کسی کی نہ سننا، منمانی کرنا، وہاں کی زمینیں یہودی تنظیموں نے اور یہودی افراد نے مسلمانوں سے خریدنی شروع کی. بڑے چلاتے رہے زمینیں مت بیچو، علاقے مت بیچو، لیکن لوگ بیچتے رہے، بیچتے رہے، بیچتے رہے، اور یہودی خریدتے رہے. اچھی خاصی مقدار میں یہودی وہاں آ کر آباد ہوئے، اور اس کے بعد دوسری جنگ عظیم کے بعد یہودیوں کو لا کر وہاں بسا دیا گیا. اور جیسے ہی اس علاقے میں یہودیوں کی سرگرمی بڑھی، ان کو فوراً ایک چھوٹی موٹی حکومت دے دی گئی، اور امریکہ اور برطانیہ اور جرمن اور فرانس اور روس نے اس حکومت کو تسلیم کر لیا، اسرائیل کی ظالم و جابر حکومت کو. جس کے پیچھے بڑی طاقتوں کا ہاتھ ہو، اسلحہ وہاں سے فراہم ہو رہا ہے، کاروبار کے مواقع وہاں سے مل رہے ہیں، وہ راتوں رات اتنا مضبوط ہو گیا کہ اب وہ عرب کے بیچ میں ہونے کے باوجود کسی کی سننے کو تیار نہیں. اور وہاں جو مسلمانوں کا خطہ بچا تھوڑا سا، ان کے اوپر ظلم زیادتی، ان کی ناکہ بندی، ان کے اوپر پابندیاں. اور مسجد اقصی جہاں آج بھی نماز ہو رہی ہے الحمدللہ، اعتکاف بھی ہو رہا ہے، طرح طرح کی پابندیاں، نوجوان نماز پڑھنے نہیں آ سکتے، 1500 لوگ ایک ساتھ نہیں آ سکتے، کوئی جلسہ اجتماع نہیں کر سکتے، یہودی بھی آئیں گے وہ بھی عبادت کریں گے، اور معمولی معمولی بات میں اسرائیلی فوجی جوتے پہن کر مسجد کے اندر داخل ہو جاتے، وغیرہ وغیرہ. اب سوال یہ ہے کہ یہ خطہ جہاں پر آباد ہے اس کے چاروں جانب مسلم ممالک ہیں، لیکن ان مسلم ممالک کو پہلے ہی کمزور کر دیا گیا، اور جو کسی لائق بچے تھے ان کو سازشیں کر کے کمزور مسلسل کرتے جا رہے ہیں. لیبیا جنرل قذافی کا مرڈر اسی بنیاد پر ہوا، صدام کو پھانسی اسی بنیاد پر دی گئی، عراق کے دیے پاچے کیے گئے، شام کے اندر جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے آپ اخبارات میں پڑھتے بھی ہیں، اور واٹس ایپ وغیرہ تصویریں آتی ہیں. مسلمانوں، رونے کا مقام ہے. ہم آپ اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر دسترخوان پر دس دس طرح کی نعمتیں کھاتے ہیں، تب بھی روزہ لگ جاتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے. وہاں دکھایا تصویر میں کہ روزے دار پیڑ کی پتیوں سے افطار کر رہے ہیں، پتیاں کھا کر وہ افطار کر رہے ہیں رمضان میں. ایک یوم القدس پر بیان کر دینے سے اور اس کا ڈے منا لینے سے مسئلہ حل نہیں ہونے والا. اس وقت پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے لیے مسئلے کا اگر حل ہے تو وہ ایک ہی ہے، پہلا کام اپنا رشتہ اپنے خالق و مالک سے مضبوط کرو. ہمارا خالق و مالک ہم سے ناراض ہوا ہے ہماری بدعمالیوں کی بنیاد پر، اس کا بھگتان اور خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں. اور دوسری چیز، دنیا کے اندر زندہ قومیں زندہ کیسے رہتی ہیں، زندہ قومیں کیسے زندہ رہتی ہیں اس کی کہانیاں پڑھو، حالات سنو. جس وقت امریکہ نے جاپان کے اوپر بم مارے، اس کے دو شہروں کو تباہ کیا، ناگاساکی اور ہیروشیما پر ایٹم بم گرا کر کے 2,00,000 انسانوں کو موت کی نیند سلا دی تھی اور کئی لاکھ لوگ معذور ہو گئے تھے، آج بھی وہاں بچے معذور اپاہج پیدا ہوتے ہیں. اور جاپان سے لکھا کے لیا تھا، آپ اسلحہ نہیں بنائیں گے، آپ فوج نہیں رکھیں گے. انہوں نے کہا ہاں صاحب، جیسا آپ کہیں ویسے. ہمارے یہاں تو ایٹم بم کیوں بنایا اس پہ اعتراض ہے، فوج تو ہمارے پاس ہے، ہماری اپنی پالیسی ہے، اسلحہ ہمارے پاس ہے. ان کے پاس اسلحہ نہیں، فوج نہیں، آپ فوج رکھ نہیں سکتے. انہوں نے کہا ہاں صاحب، سب قبول ہے. اب سنو، شکوا شکایت کرنے والوں، اس قوم نے کیا طے کیا؟ اس نے کہا ہم کو باہر نہیں دیکھنا، اپنے ملک کے اندر رہتے ہوئے تعلیم پر دھیان دینا ہے اور کام پر دھیان دینا ہے. اس قوم نے حکومت سے 8 گھنٹے کی پگار لے کر 12 گھنٹے کام کیا ہے. جاپانیوں نے 8 گھنٹے کی حکومت سے پگار لے کر 12 گھنٹے کام کیا ہے، 4 گھنٹے کام اپنے ملک کے لیے کیا ہے. کیا ہوا؟ پھر وہ قوم ٹیکنالوجی میں اتنا آگے بڑھی، اتنا آگے بڑھی کہ پوری دنیا میں آج ایک نمبر پر وہ قوم ہے. انہوں نے اسلحہ نہیں بنایا، فوج نہیں رکھا، اور اتنی خوشحال ہے کہ امریکہ اس کا مقروض ہے. قومیں کس طرح اٹھتی ہیں؟ ہماری آپ کی طرح. ایک جلسے میں اردو زبان میں گفتگو ہو رہی تھی، اردو کہا، اردو کہا، اردو کہا. میں نے کہا میں ایک بات کہوں گا آپ کو، لال مرچی کیسے لگتی ویسے لگے گی؟ اردو کے ٹھیکیداروں، اردو کی روٹی کھانے والوں، تم کو بہت مرچی لگے گی، لیکن حقیقت سن لو. میں نے کہا اس ملک میں مسلمانوں کی حکومت کا دور تقریباً 800 سال کا ہے، اس 800 سال میں سرکاری زبان ہندی نہیں تھی، مسلم دور حکومت میں، مغل دور حکومت میں، مسلم بادشاہوں کے دور حکومت میں سرکاری زبان اردو نہیں تھی، فارسی تھی، سرکاری زبان ہندی نہیں تھی، فارسی تھی۔ وہ ہندی زبان زندہ کیسے رہ گئی؟ وہ قوم اپنے گھروں کے اندر بولتی تھی۔ جب ملک آزاد ہوا اور ووٹنگ ہوئی، صدر جمہوریہ کے ایک ووٹ کی بنیاد پر ہندی اردو سے ایک ووٹ میں آگے نکل گئی۔ ابھی 68 سال ہوئے ہیں، 68 سال میں آپ چلا اٹھے، آپ نے خود اردو کے لیے کیا کیا؟ آپ کے بچے اردو بولتے ہیں؟ اردو پر آپ کی کوئی خدمت ہے؟ میں بھیونڈی میں نیا نیا آیا تھا، ٹنڈیل محلے میں نماز پڑھنے گیا، نئی مسجد میں نماز کے بعد ایک سر مل گئے، ہم لوگ کھڑے ہو کر اردو میں بات کر رہے تھے، ٹیچر تھے، اور ذرا سنبھل کر اچھی اردو بول رہے تھے۔ ایک صاحب دیکھ رہے تھے غور سے، میں نے پوچھا بھائی کوئی کام آپ کو؟ کہہ لیں گے نہیں، ہم باتیں کرنے لگے۔ پھر وہ دیکھ رہے ہیں، میں نے آپ کیوں کھڑے ہیں، آپ کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، کوئی ضرورت ہے؟ کہنے لگے مجھے کھڑا رہنے دیجیے، کھڑے رہو۔ جب بات مکمل ہوئی ہماری، ہم نے پوچھا ان سے آپ کیا دیکھ رہے تھے، کہ لے اتنی پیاری اردو کم سننے کو ملتی ہے۔ حقیقت ہے، ہر آدمی، اعظم گڑھ والا اپنی بھاشا بولتا ہے، بستی والا اپنی بھاشا بولتا ہے، بلیا والا اپنی بھاشا بولتا ہے، اردو کون بولتا ہے؟ اور اگر کسی نے اردو بولا، چل چل انگلش نہ بولو۔ 12، قومیں اپنے اثاثے کو، اپنی پراپرٹی کو، اپنی تہذیب کو کس طرح زندہ رکھتی ہے؟ اس طرح زندہ رکھتی ہے۔ ساؤتھ افریقہ کے اندر کالے 80% تھے، گورے 20% تھے، حکومت گوروں کے ہاتھ میں تھی، فوج گوروں کی تھی، سارے اختیارات گوروں کے تھے، کالوں کے پاس کچھ نہیں تھا۔ نیلسن منڈیلا، جس کا انتقال ہوا ابھی، وہ ان کا قائد تھا، اس کو جیل میں ڈال رکھا تھا، 26 سال وہ جیل میں تھا، اس کے ناخور اکھاڑ لیا کرتے تھے پلاس تاکہ مر جائے، اور اس کی قوم اندولن کرتی تھی، کرتی تھی، کرتی تھی، کرتی تھی، کرتے کرتے کرتے کرتے ایک دن وہ آیا کہ پوری دنیا چیخ پڑی، ان کو ووٹ کا پاور دیا جائے۔ اس وقت تک کالوں کو ووٹ کا پاور نہیں تھا، اور جیسے ہی جنرل الیکشن ہوا، 80% چن کر آ گئے، پہلا پریزیڈنٹ نیلسن منڈیلا بنا۔ ہم اور آپ، ہمارے پاس جہاں پیسہ ہے وہاں ہم کو عیاشی سے فرصت نہیں، اور جہاں ہم غریب ہیں وہاں اوباشی سے فرصت نہیں۔ پڑھنے کو ہم تیار نہیں، محنت کرنے کو ہم تیار نہیں، اگر کاروبار چل رہا ہے بس جو آیا بھیجو، بھیجو گال سمیٹا، اچھا برا ہر کال بھیجتے رہو، کبھی مندی بھی آئے گی۔ میں ایک صاحب کے یہاں بیٹھا ہوا تھا، ملازم نے کہا کہ سر وہ کمپلین آیا ہوا۔ کیا ہوا؟ وہ ہم لوگوں نے جو مال بھیجا تھا 10 کلو 500 والا، وہاں سے کمپلین آیا ہے کہ 500 گرام کم بیٹھا ہے۔ سیٹ کے چہرے پر کوئی شکن نہیں، چل چلتا ہے۔ ارے میں نے کہا تیرا 500 گرام کٹ رہا ہے۔ ارے بولے مولوی صاحب، وہی جو میں نے بھیجا تھا، 10 کلو کا بھیجا تھا، 10 کلو 500 لکھ دیا تھا، اس لیے 10 کلو 500 کی مانگ تھی اور میرے پاس وہ مال تھا نہیں، 10 کلو بھیجا، 500 لکھ دیا، کٹ گیا۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ نہ تمہاری عزت کی کوئی اہمیت ہے، نہ تمہاری گڈ ویل اور کریڈٹ کوئی اہمیت ہے۔ یہ تماشے کرو گے؟ آپ جائے بازار میں، ایک تالا چالو کوالٹی کا 50 روپے کا، اور ایک تالا گودریج کا 300 روپے کا، آپ کون سا لیتے ہیں؟ گودریج والا۔ کیوں؟ اس پر آپ بھروسہ کرتے ہیں۔ ایک دور تھا کہ دنیا کے اندر مسلم قوم اپنی ایمانداری مشہور تھی، ہر جگہ ہم ہی ہم تھے۔ پھر وہ دور ختم ہوا، اور وہ یہود و نصارہ اور باطل تنظیمیں اور باطل طاقتیں جن کو ہم منہ بھر بھر کے پانی پی پی کر کوستے ہیں۔ چند سالوں کی پہلے کی بات ہے، ڈاکٹر وسیم الرحمان جو بستی کے رہنے والے تھے، دارالعلوم دیوبند کے فارغ، پھر علی گڑھ جا کر انہوں نے بی ایم ایس کیا، پھر اس کے بعد آئی اے ایس پاس کیا۔ میری ان سے تنہائی میں کافی دیر گفتگو ہوئی، میں نے کہا آپ یہ بتلائیے، اس آئی ایس کی کوچنگ کلاسوں میں سب سے زیادہ آپ کو سپورٹ کس نے کیا؟ آپ سن لیں اور ہو سکتا ہے تبصرہ بھی کریں آپ بعد میں کہ مولوی صاحب کو ضرورت کیا تھی بتلانے کی اس بات کی. سن لیجئے, کہیں نہ کہیں کام آئے گا. انہوں نے بتلایا, مولانا دلی کے اندر مجھ کو آئی ایس کی کوچنگ میں سب سے زیادہ سپورٹ کیا ہے آر ایس ایس کے ان کلاسز نے. آر ایس ایس دلی کے اندر آئی ایس کے کلاسز چلاتی ہے اور کہا مجھ کو سب سے زیادہ آر ایس ایس نے سپورٹ کیا ہے. کیوں کرتے ہیں ایسا؟ جب بچہ وہاں سے ہو کر گزرے گا وہ اس کے ساتھ ہمدردی کریں گے تو پوسٹ میں جانے کے بعد نرم گوشہ رکھے گا. ایک مسلمان عالم دین یہ کہہ رہا ہے تو خاندانی فرقہ پرست کیا کہے گا؟ آج ہم یہ تو رو رہے ہیں کہ صاحب جج ایسا, کمشنر ایسا, کلکٹر ایسا, ایم پی ایسا, ایم ایل اے ایسا. ہم نے اپنی قوم کے افراد کو وہاں تک جاتے ہوئے کوئی سپورٹ دیا؟ کئی سو بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے ٹاپر بچے صرف اس بنیاد پر پڑھائی چھوڑ کر بیٹھ جائیں گے کہ اس کا باپ رکشہ چلاتا ہے, اس کا باپ حمالی کرتا ہے, اس کے پاس مہنگی فیس بھرنے کے پیسے نہیں ہیں. الدار اپنے بچوں پر ایک ایک کروڑ روپیہ خرچہ کر کے ایم بی بی ایس اور ایم ڈی میں ایڈمیشن کراتے ہیں, اور وہ بچے جو ڈونیشن کی بنیاد پر اوپر گئے ہوئے وہ ملت کا کیا بڑا کریں گے؟ وہ تو کچرا ہے ملت کا, لگیج ہے امت کے وہ. اور وہ ٹاپر بچے جو اپنی لیاقت کی بنیاد پر آگے جاتے تھے ان کے والدین غریب ہیں, ان کے پاس پڑھانے کے پیسے نہیں. ایسے غریب بچوں کی اسکول کی فیس آپ زکات کی رقم سے بھر سکتے ہیں. جب تک ہمارے بچے پڑھ کر وہاں تک نہیں جائیں گے اور جب تک ان جگہوں پر نہیں بیٹھیں گے اور جب تک ملت کی کمان اچھے لوگوں کے ہاتھ میں نہیں آئے گی, چوروں اچکوں لفنگوں کو ہم چن کر اوپر بھیجیں گے, ملت کا بھلا کبھی نہیں ہونے والا. آپ نکل جائیں شہر کے اندر, دیکھ لے گلیوں کو, دیکھ لے روڈوں کو, جس کا وارڈ ہے صاف سمجھ میں آتا ہے یہاں کا کونسلر کون ہو سکتا ہے. جب تک یہ سوچ نہیں بدلے گی, ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش کی بات نہیں کر رہا ہوں, پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں, اس وقت تک ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے اور برا اور بدتر ہوگا. اور اس پر سونے میں سہاگا, اس پر سونے میں سہاگا یہ ہے, ایک طبقے نے ٹھیکہ لے رکھا ہے امت کو تقسیم کرنے کا, لڑانے کا. ان کو باطل طاقتیں اسی کی پگار دیتی ہیں. بڑے چیخ چیخ کر تھک گئے. آپ لوگ اندر جائیے, آپ لوگ اندر نکل آئیے, آگے سے لو, آگے سے. بڑے چیخ چیخ کر تھک گئے کہ ایک ہو جاؤ, متحد ہو جاؤ. مولانا اختر رضا دارالعلوم دیوبند چل کر گئے, دارالعلوم کے محترم کے ساتھ بیٹھ کر کے درخواست کی کہ میں ملت کے لیے فریاد لے کر آیا ہوں, اور دارالعلوم دیوبند کے محترم نے اعلان کیا کہ ہم ملت کی خاطر جات میں آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. جماعت علماء کے ذمہ داروں نے اعلان کیا, اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان اس کے پیچھے جمع ہوں گے وہ آگے کھڑا ہو جائے, ہم پیچھے کھڑے ہونے کو تیار ہیں. خدا کے واسطے ملت کو اب مت بانٹو. اس ملت کے انتشار نے سارا بیڑا غرق کر رکھا ہے, ہندوستان کا بھی اور پوری دنیا کا بھی, اور باطل کی اصل طاقت, اصل سرمایہ اس پر خرچ ہو رہا ہے. انشاءاللہ میں اگلی بار عید کے بیان مکمل کروں گا. میری گھڑی پر نگاہ نہیں گئی تھی, وقت کافی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. اوپر مالے پر جس لادی کے لیے آپ سے دو تین چار جمعہ اپیل کی گئی تھی وہ لادی آ چکی ہے. اوپر لادی پہنچ چکی ہے, لیولنگ ہو چکی ہے, کنارے پر ٹپے بیٹھ چکے ہیں, لادی کا کام الحمدللہ چالو ہے. تقریباً 1,00,000 سے زائد تو لادی میں چلا گیا, اور اتنا ہی سامان اور مزدوری میں جائے گا اور دیگر خرچے. ہمارے پاس صرف 1,00,000 روپیہ تھا, ہم نے لادی منگا لی. اس وقت ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, کام چالو ہے. آپ ہی حضرات کے تعاون سے اس کام کو مکمل کرنا ہے, اس لیے ہم نے آج مسجد کی جھولی بھی ایک کر دی. یہ نوجوان بچے محلے کے آپ کے سامنے آ رہے ہیں, اللہ ان کو جزائے خیر دے, ان کی جوانی کو قبول فرمائے. یہ بیچارے محنت کر رہے ہیں, آج کی مسجد کی جھولی میں کم سے کم 1,00,000 روپیہ اگر آ جاتا ہے، رمضان کا آخری مقدس جمعہ ہے، آخری ساعتیں ہیں، ایک جگہ 70 ملنے والا ہے، تو انشاءاللہ 1 ہفتے کے اندر یہ لادی کا کام مکمل ہو جائے گا۔ گسائی وغیرہ ہم بعد میں کراتے رہیں گے، تو وہ جو اوپر نماز پڑھنے والوں کو دقتیں ہو رہی تھیں اس سے انشاءاللہ نجات ملے گی۔ آپ دل کھول کر دیجئے، اگر ابھی لے کر نہیں آئے تو نماز پڑھ کر لا کر گھر سے دیجئے، کل پرسوں لا کر دیجئے۔ کل انشاءاللہ 27ویں شب ہوگی، قرآن پاک ختم ہوگا، اس موقع پر بھی اگر کچھ لوگ لا کر دینا چاہیں گے مسجد کے لیے، امام صاحب کو لا کر دیں، ابو اللیث بھائی وغیرہ ہیں مجھ سے رابطہ قائم کر لیں، رستم بھائی کے آفس میں پہنچا کر دیں، 2,000-2,500 بھی اگر آپ دیں گے تو انشاءاللہ یہ کام رکے گا نہیں، اندر باہر ہر جگہ ساتھی پھیل جائے اور کام تیزی سے انجام دیں۔ آپ حضرات میں سے ہر شخص اس میں ضرور کچھ نہ کچھ ڈالے، یہ خالص مسجد کی تعمیر کے کام میں پیسہ لگے گا۔ رمضان کا آخری جمعہ ہے، آخری ایام ہیں، نہ جانے اگلا سال رمضان کس کو نصیب ہو نہ ہو، ہمارا پیسہ مسجد میں لگ گیا، ہم اور آپ تو اپنے اپنے قبروں میں چلے جائیں گے، یہی یادگار باقی رہے گی۔ میں کل ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، اس میں ایک صاحب نے خواب نقل کیا، اللہ جانے صحیح یا غلط لیکن عبرت کی بات تو تھی۔ خواب یہ نقل کیا، آنکھ لگ گئی، آنکھ کھلی تو میدان محشر ہے، لین لگی ہوئی ہے، اپنا اپنا نام اعمال جمع کرا دو اور کچھ دیر کے بعد میچ سے اعلان ہوگا، اپنا اپنا نام اعمال آ کر لے کر لو۔ فرشتوں نے ہر شخص سے اس کا نام اعمال لے لیا، جمع کر دیا، پھر میچ سے اعلان ہوا، فلاں صاحب آگے آ جائیں، ان کو دائیں ہاتھ میں نام اعمال، وہ خوش ہو کر گئے، فلاں صاحب آگے آ جائے بائیں ہاتھ میں نام اعمال، جس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملا وہ جنت میں چلا گیا، جس کو بائیں ہاتھ میں ملا وہ جہنم میں جا رہا ہے۔ اب یہ پریشان ہے کہ بھائی میری نمازیں، میری نیکیاں، صدقات و خیرات کہاں گئے، فریاد کر رہا ہے، آواز لگا رہا ہے، فرشتے گھسیٹ کر جہنم لے جا رہے ہیں۔ جہنم میں جانے کے بعد اچانک ایک ہاتھ نمودار ہوتا ہے اور وہ اس کو پکڑتا ہے، تم کون؟ میں تمہاری نماز ہوں اور تمہاری مسجد کی خدمت، تم کو جو مسجد سے لگاؤ تھا میں وہ ہاتھ، اب تک کہاں تھے؟ اس بھیڑ نے بھیڑ کو چیرتے ہوئے دوڑ کر آ رہا ہوں، جب مجھے معلوم ہوا کہ تم کو جہنم میں ڈالا گیا، لیکن جہنم کے اندر جا کر نکلتے تک آدمی پر کیا بیتے گی؟ یہ وہ شخص اپنا خواب نقل کر رہا ہے، اس کے بعد اس کی آنکھ کھل گئی تو وہ پوری دنیا کے لوگوں سے اپیل کر رہا ہے کہ لوگوں نمازوں کا بھی اہتمام کرو، اور جہاں نماز پڑھی جاتی ہے اللہ کا گھر، اس کی خدمت کتنی ہو سکے وہ کر لو۔ ہماری جیب کا 150 روپیہ چائے پانی پر خرچ ہو جاتا ہے، ہر آدمی کا جیب خرچ 100-200 روپیہ پر ڈے کا ہے، جتنا ہمارا جیب خرچ ہے اگر ہفتے میں ایک مرتبہ اتنا پیسہ مسلمان مسجد میں آ کر مسجد کی تعمیر میں ڈال دے تو شہر کی تمام مسجدیں عالی شان خوب سے خوب تر بن سکتی ہیں۔ آپ کی یہ مسجد جس کو خداوند قدوس نے یہ مقبولیت دی ہے کہ ماشاءاللہ نمازوں سے بھی آباد، دیگر عبادات سے بھی آباد، جماعت کے کام سے بھی آباد، علماء کی آمد سے بھی آباد، اور ضلع نہیں صوبے کے لوگ اس مسجد کے نام سے واقف ہیں، ان کو کبھی بھی برسات کے موسم میں ہنگامی طور پر کوئی خصوصی جوڑ، کوئی ضلع والوں کا وقت لگائے ہوئے ساتھیوں کا جوڑ کرنا ہے، اجتماع کرنا ہے، کچھ نہیں سوچنا ہے، چلو مسجد اقصیٰ، ایک پیغام وہ کہلا دیتے ہیں، یہاں خدام ماشاءاللہ موجود ہیں، کام کرنے والا عملہ بھی موجود ہے، اور سرمایہ لگانے والے خوش قسمت افراد بھی موجود ہیں، سارا کام ہو جاتا ہے۔ شہر میں بڑی جماعتیں عام طور پر مسجدیں قبول نہیں کر پاتی، جگہ کی تنگی، بیت الخلاء کے مسائل، پانی کے مسائل، مسجد اقصیٰ کو یہ خوش قسمتی حاصل ہے کہ یہاں کئی بڑی جماعتیں ایک ساتھ رہتی ہیں، اور جو جماعتیں آ کر جاتی ہیں، جاتے وقت جب ان سے پوچھو کیسا لگا تو کہتے ہیں بہت اچھا لگا، بہت اچھا لگا، یہ کیسی روحانیت ہے، کیسی نورانیت ہے۔ جب اس مسجد کی RCC کام کا مشورہ ہوا تو حاجی رستم صاحب اور حاجی عثمان صاحب حیات تھے اس وقت، حاجی عثمان ولی اللہ، ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، مشورہ ہو رہا تھا، تو میں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ جماعت کے صوبائی امیر حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لایا جائے۔ تو حاجی عثمان صاحب نے فرمایا بہت مشکل ہے، مولانا بہت مصروف رہتے ہیں اور مولانا تو اجتماعات کے تقاضوں میں جاتے ہیں۔ میں نے کہا کوشش کرنا، ہمارا کام فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں۔ کوشش کی گئی، حضرت نے ٹائم دے دیا، انہی کے ہاتھوں اس کی سنگ بنیاد رکھی گئی۔ 3 سال پہلے حافظ منظور صاحب تشریف لائے، یہاں پر اجتماع تھا، رستم بھائی کے مکان میں بیٹھ کر گفتگو ہو رہی تھی۔ حافظ صاحب نے پوچھا کہ بھائی اجتماع میں کبھی نماز کے اوقات میں 19-20 کرنا ہو تو؟ میں نے کہا الحمدللہ ہمارے یہاں اس کا مسئلہ نہیں، آپ آدھا ایک گھنٹہ آگے پیچھے کیجیے، کوئی بولنے والا نہیں، سب کا مزاج بنا ہوا ہے، صرف ہم کو اعلان کرنا پڑے گا کہ ظہر کی نماز بجائے 1:30 بجے ہوگی، عشاء کی نماز بجائے 9 کے 9:30 بجے ہوگی۔ یہ ساری خصوصیات آپ کی اس مسجد کو حاصل ہیں۔ چھوٹی سی مسجد جو کچی تھی، بمبو پر تھی، پترے والی کہلاتی تھی، آج بھی اس کا نام پترے والی مسجد ہے۔ شہر بھیونڈی نہیں، ڈسٹرکٹ تھانے کی بڑی اور بافیض مسجد ہے۔ چھوٹی موٹی کوششیں ہو رہی ہیں کہ جو ضرورتیں ہیں وہ جلد از جلد مکمل ہو جائیں۔ پانی کی قلت کا مسئلہ تھا، بورنگیں کرائی گئی تھی، وہ تفصیل آپ کے سامنے ہے۔ ٹنکی بنوائی گئی ماشاءاللہ، کنیکشن دے دیے گئے، ٹنکی چالو ہو گئی، پانی کا اسٹاک ہے، پانی اسٹاک پر رکھا جا رہا ہے، استعمال ہو رہا ہے۔ اتنا بڑا نظام، 850 بچے بچیاں یہاں پڑھ رہے ہیں، ہر بچہ ایک آدھ دو مرتبہ منہ ہاتھ دھوتا ہے۔ باہر کے آئے ہوئے سفرا آپ سب جانتے ہیں، ان مہمانوں کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اپنے اپنے طور پر جو جہاں چاہے بستر لگا کر سو جائے۔ مسجد کا ٹیوب لائٹ ہے، پنکھا ہے، سامان ہے، ان مہمانوں کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ 4 دن کے تبرک ہیں یہ، 4 دن کے بعد ہم چراغ لے کے ڈھونڈیں گے، یہ طبقہ ہم کو نظر نہیں آئے گا۔ میں تو کہا کرتا ہوں لوگوں سے، مسجدوں والوں سے، ان مہمانوں کی خدمت کرو، ان کی دعائیں لو، کسی کو نہیں معلوم آنے والا کون کس مقام کا۔ ہمارے سامنے سینکڑوں ایسے واقعات ہیں، ان مہمانوں کی شان میں گستاخی کرنے والوں کی پکڑ ہو گئی۔ الحمدللہ سارا نظام چل رہا ہے، محلے کے بچے گزشتہ سال ان لوگوں نے محنت کیا، باہر کا پورا پترے کا شیڈ نکال کر اس کا لیول بنا کر کے الحمدللہ پانی کا مسئلہ وہ حل ہوا، اب پانی اندر ٹپکتا نہیں، شیڈ نیا ہو گیا۔ تقریباً 10 لاکھ روپے کا گزشتہ سال رمضان سے پہلے ان بچوں کی محنتوں سے وہ کام ہوا تھا۔ اس سال بھی ٹنکی بورنگ اس کو لے کر 4-5 لاکھ روپے کام ہو چکا ہے۔ ہمیں بھی خوشی ہے کہ محلے کے بچوں کو مسجد سے لگاؤ ہے، اور آپ حضرات اپنے جیب خاص سے اس کو تعاون دے رہے ہیں، اس کی بھی خوشی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کو حوصلہ دے اور ہم سب کو مسجد کی خدمت زائد سے زائد بڑھ چڑھ کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی اور نماز پڑھ کر نکلتے ہوئے جو لوگ جھولی میں نہیں ڈال سکے ہیں، وہ نماز پڑھ کر نکلتے ہوئے ہر شخص اپنی گاڑی کمائی کا 2 روپیہ 10 روپیہ 20 روپیہ ضرور مسجد کی جھولی میں ڈالے گا، اور اللہ کی ذات سے پوری امید ہے یہ کام شروع ہونے کے بعد مکمل ہو کر کام رکے گا۔ دارالعلوم دیوبند کے سفیر مولانا سراج احمد صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، میں درخواست کرتا ہوں اگر آپ پیچھے ہوں تو آگے آپ تشریف لے آئیں، مولانا کو آنے دیجئے۔ دارالعلوم دیوبند جو ہمارے ملک کا وہ ادارہ ہے جو اس وقت قائم کیا گیا تھا جب اس ملک میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا، 1857 کی دلی جنگ کی ناکامی کے بعد اور دسیوں ہزار علماء کرام کو پھانسی پر چڑھا دینے کے بعد اور لاکھوں لاکھ انسانوں کی خون کی ہولیاں کھیلنے کے بعد جب ایسے حالات ہو گئے تھے، اب اس ملک میں دین و ایمان محفوظ رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ اللہ کے نیک بندوں نے بے سر و سامانی کے عالم میں بیٹھ کر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ وہ مرکزی ادارہ ہے، ہم جیسے سارے خادم اسی ادارے کا فیض ہے۔ آپ کی اس مسجد میں عید الفطر کی نماز 7 بجے ادا کی جائے گی، اگر ماحول ناسازگار ہوا تو چاند رات میں دوسری جماعت کا اعلان کر دیا جائے گا۔ اصلاً ایک جماعت ہوگی، اگر پانی زیادہ برسا تو چاند رات میں فطرے کے سینٹر سے دوسری جماعت کا اعلان ہوگا۔ ابھی تو ایک جماعت کا اعلان ہو رہا ہے، 7 بجے انشاءاللہ عید الفطر کی نماز آپ کی اس مسجد میں ادا کی جائے گی. جو لوگ عید کی نماز پڑھنے آئیں اور اگر تاخیر سے آنا ہو تو نماز کے لیے کپڑا اپنا ساتھ میں مصلی لے کر آئیں. اگر مصلی نہیں ہے تو کون کے جھولے کو پھاڑ لے, کون کے تھیلے کو تین چار ٹکڑے کر لے, آپ کا ساتھی بھی اس میں پڑھ لے گا, آپ بھی پڑھ لے گا. انشاءاللہ عید الفطر کی نماز آپ کی اس مسجد میں ٹھیک 7 بجے ادا کی جائے گی. فطرے کی رقم ایک آدمی جانب سے 50 روپے کا اعلان کیا گیا ہے. زکوٰۃ کی جو رقم سراج العلوم میں دینا چاہتے ہوں مفتی اعجاز صاحب کے پاس وہ رسید موجود ہے. باندہ مولانا صدیق صاحب کے مدرسے کے سفیر بھی موجود ہیں. بعض حضرات کا پرانا چندہ ہے, اگر دینا چاہے نماز کے بعد باہر وہ ملیں گے, آپ ان سے مل کر رسید لیں. اعلان سماعت فرمائیں. عرض خدمت یہ ہے کہ محمد عرفان کے والد نور محمد صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے, اس لیے آپ سبھی حضرات سے دعا کی درخواست ہے. بہار مدھوبنی ضلع کے رہنے والے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. مرحوم اشتیاق احمد فاطمہ ہوٹل والے کا انتقال ہو گیا ہے, مرحوم کے لیے دعا کی درخواست ہے. اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ سکون نصیب فرمائے, رمضان کے خیرات و برکات سے ان کو حصہ نصیب فرمائے, حساب و کتاب میں آسانی فرمائے. آپ حضرات جہاں جہاں جگہ ہے ان جگہوں کو پر کر لیجئے. اوپر بھی ماشاءاللہ انتظام ہوا ہے, لادی کی لین بٹھال دی گئی ہے, کاٹ کونا برابر کر دیا گیا ہے. چونکہ برسات کا موسم تھا اس لیے ابھی لادیاں بٹھالی نہیں گئی تھیں, کنارے کنارے کاٹ کونے بٹھال دیے گئے ہیں. جگہ اوپر خالی ہے وہاں نکل جائیں, تہ خانے میں جگہ ہے وہاں نکل جائیں, اور انشاءاللہ نماز کے بعد دعا ہوگی. آخری جمعہ ہے, الوداع کا جمعہ ہے. پوری توجہ کے ساتھ, پورے انہماک کے ساتھ اور اللہ کے حضور متوجہ ہو کر جس سے ہم مانگ رہے ہیں اس کے خزانے میں کچھ کمی نہیں ہے. مانگنے والے کو مانگنے کا سلیقہ آنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کے اندر قبولیت کا اثر فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.